Pure, pure. Ti bua. Kolek i zorim deve. Kolek i zorit bo tia, a hang da gjerën? Na, na. Bara u bari qtab khana, da aile kirdim bo rojile da ikbuni, khatu sali. Bara si, a hang bo khatu sali da gjerën? Bale, bale, tka e zuka. Basha, agar bo a hanga, banir gheki basht adame. Dor spas, pure. Mari, ku aderzi kem bidere? Baser chau. Ay, tamasha. Halam kir. La binyat ka hora to binusa. Hiç nanusun bu angledeyk bu nisali be hiç şeveye. اما زور پیکنی نویه تکای رکم چول کن چند زوانه زور زوانه زور ام آهنگ زیاده رو تیدا دکره زورم پیسیده ام همون گدن ایدانه رو برچی خاتومشن هیچ کاری که تیه بود بکم؟ نه، هیچ نیا چشتی آهنگ تایبت که آمده بوا، وانیا؟ بگو من، هم توانه خون دخم اگر تواهت تامیده کم زور خوشه تامی زور خوشا من بگمانم که دلی خاتو سالی خوش دکات دمیوی توانه خودم نیشام دهی لگوش کلاندن با دلی ایوا ایمیلیا براستی سرم سرماوا اما یکم جار خاتو منشن به تامی خواردن بکا بله وایا او دا دلی خوشا وا دا زنی ای دلی دایگ بودی خویتی نا حقی نی اوا دلی خوش به چون که سالی دبیت میرادگیری گورترین کانکانی الماز هر لبر امشا ایم او امان دوین خامت نبه هیچ گمانه کم نیه بم نزیکانه موچکه من زیاد دبه ام چاکه بو سالی ملیونیر ده گرشو راسته که مولی ها اترسم خونه کان من نیه تدی مریت من زور تو خوشم که خاتو میشنم اهنگم با سازه کد بلام ام زیاده رویم پی خوش نیا بردام ساده این پی باشتره بلام خان مکم به دلنیا یو پید دلم که خاتو میشن دزانی تو کتاب یکی گرنگی لکتاب خانه لبر اوی تو کچی کانی الماسی شی مریت اما کاری با کما زور نخوشه لبرم هوی مامالی تایبتی نگل بکره باله ها فرمو سالی خاتو ایمیلیا چن جوانی زور جوانی بکراسوا زور لیده هر وکو شازاده وای زور سپاس دکم دی ایسا بابروی خاتو میشن زور بپروشو چاوره دکات بدبینه بکراسای بو تکریوا ویکی ببیتر بله بسر چاو خاتو ایمیلیا زور جوانی فرمو تکا دکم سالم هنه و بو جلی کبوت کریوا فرمو الله چن جوانا ای خوایا سالی زور جوانا سن جوان لید دی زور جوانا خاتو سالی براسی شیاوی نرخکیتی وانیا زور سباز خاتو میشن دارون بو اوی بزانم کارکان چون باره وده چیم خاتو کروی امرو آهنگشی تایبت های زور جیوازه لگل آهنگی لدائیگ بونی اختابی کانی تر آهنگ که تو زور تایبتا تگیشتی؟ استاشم دیاریت بو هاتوا ای خواهگیان زور تو خوشم فرمو اوه پیتر ام دیاری بو هولی آهنگ بینا بسر چاو خاتو منشن دی خاتو سالی ام تازه لمرواری درست کراو ام روبوتم کریو لسر تی دانه باشا بسر چاو زور باشا استا هموشتی آماده رون خیره را هستن همو ساله همو ساله همو ساله بخوشی همو ساله همو ساله همو ساله بخوشی همو ساله همو ساله همو ساله بخوشی همو ساله همو ساله همو ساله بخوشی لیروا تاو خاتو سالی یادی لدائیگ بونت پیروز بیت پیتر استاد توانی برویت دروا بسر چاو خان مکم اما با دیاری با کریوید لباز زربابانه یادی لدائیگ بونت چند باشی؟ زور سپاس دکم پیتر او چیا؟ امیری موسیقا دبیل چه پیتر ام دیاری به نرخی دست کود بید؟ پیتر، ویکی، دی برون خیره کن که دکم خاتو منشن چی؟ خاتو سالی؟ ویکی و پیتر دتوانن اماده اهنگا کبن؟ چی؟ نه خان مکم هر وحا ویکیش من دمی سر دکان دعوتی اهنگا کب کم بو چی نتوانن بردار بن؟ ویکیش دیاری کی دعومتی؟ جاد که دکم خاتو منشن لبر خاطری من با اماده اهنگا کبن؟ بیدنگ بن اما بستا عزیزه کم سالی، اما سوزه چی گوره تویا ولی بر اوی امرو روژی لدائی بونی تویا منیش رازی دبم لسر و دواکاریت لبر خاطری تو بس من زر تو خوشم ویکی، پیتر، پیویست سپاس خاتو سالی بکن زر سپاس زر سپاس آگه در بن هر وقت دزانن امرو یادی لدائیگ بونی خاتو سالیه. دش زانن لدهاتو ده خاتو سالی ده بیتا میرادگری کنه الماسکانی باوچی. دش بیتا شازاده الماس هر وقت ایوه بم ناو بانجی دکن. من بگمانم او سامان زوری که بوی دمینه توا لکاری چاکو بسود بکارده هنرید وک هاوکاری کدنی قطاب خانه کن. امش ارچی سرشانیتی. مبرسی ام قطاب خانه یا. هیوه دارم هموتان هاوری دلسوزی خاتو سالی بن. استاج با پیروزبایی لخاتو سالی بکن عزیزه کم سالی یادی لدائیگونت پیروز بید یادی لدائیگونت پیروز زور سپاس خان مکانم خاتو میشن و خاتو امیلیا لنخی دو مو زور سپاس خان دکم با سازدانیم اهنگ جوانا زور سپاس و زور سپاسی امده بون تندکم Oh, خاتو منشن برز بارو هاتو لنو سنگه که خود چاورتا برز بارو؟ بله گوتي هر استدامه ببینم آه من دلنیام بو اهنگی خاتو سالی هاتو پیستا بانگی بکیم بو ایرا برز بارو یا خواب خیر بید استا اهنگه که دست پیدا کد گورم بو اوانه هاتوم آمده اهنگه کبم بلکو دمه پید بلیم سالی لبار دوخش خراب ده وکو جوری خانی راستی وایا چندوانا هر وکو جوری راستی وایا استاش خواردنی اهنگ آماده خیره کم بو هول اینان خواردن وکو جوری خط سالی وایا ای خواه جان هر وکو راستی ها ویکی کاری که زور من لبردسته بله تو بروم پش که می چیتر دیم آی چکچه کی داماوی او من روشتم ایر پولی خندی نه بله بلام قطاب یکن ایستال هولی نان خواردن نو اهنگ ده جرن ببونه لدائق بونی سالی بروانه کم آی که ام کسا که پاره چی زوری یخرس کراو بله واتا پاره منو تو با کرتی منو تو زیانش زور من لکتو ام خان و کارتونیم لسر داوی بابی بونارد خاتون کم ای خوایا بابی وایلی کردم سندیشتی گرم بای با بکرم تو چی دلی بر از بارو باو چی سالی زور دولمنده و دزگیره بو ام پیمانگایا هرچی که ریبید لشتی به نرخ بو ام آهنگه دتوانه بیداتا و بله خاتون منشون راز دکد او خوانی گرنگ ترین کانی الماس لجیهان گورم کانی الماس؟ ام کنیل چوی کم بلیم بای بزنم وطیان لهنده گورم بارو و تشتی ترسناک بسر خاتو سالی هاتوا ام شتا چیا پیم بلی شتی چی چا وروان نکراو رو داو ها کانی الماسکا تنها قسیگ بو بس چی دلی؟ خاتو منشن بابی سالی با پاره هی بو کانش آسایی کریو هیز بر همیشیشی نبو چی؟ اما محالا لهند هرچی هی بو لدسی داو پرشان با گرانتا هر لویش مردو هیچی لدعا بزیه نما چی؟ مرد؟ خوش ککم خوش ها خاتو منشن برو آوا بینا او بینا زو دهی دهی زو که ایمیلی بسر چاو باشترم آسایی ام حوال اول جب کت سندین زرن امم بوینرد بلام او هیچ ولامی نبو استرش کزانیم او پیاوه سارنوسی بستی گهیشت سبینی هرچی کلو بلی گرام بها و بنخیه هر همی بو خوام دبم خوش ککم لبیرتن نچه سبینی دیم هرچی کم بید دیبم استرش درون بزیتان دیالم باشا ای خواهی جان اما چنه خوشیه که؟ امیلیا، دبه پی بلی که باوچی مردوه وو ایستا هیس پاره چی نیا؟ تگیشتی؟ امیلیا، او کسی ایستا دخواتو دخواتو و زلی بنرخ لبردکات ببی بران بر و زلی چی بنرخ لبردکا من بپاره خوم کریم بو آهنگا کی؟ امیلیا هر استابم کتاب لیو داری که داره ولی پیمانگا نه تو بردام زورم لیده که منشتی نخوشیم پی بلیم امیلیا ده خیره که برو داره و ویکی لکه یو لجرم میزه دای برو داره وزو داوالی بردن دکم با سیلی ربوی دای پیم بله سی دکر تماشا ام خانو بچکولی ام دکر تواوی که دوائی کم لدنگ تام بو جوی لدنگ ما بو خود لجرم میزه شرد بو وانیا بله ام همو کاتلی ربوی جوی ده همو قصگان گرت بو داوالی بردن دکم من نم دویزگی بگرم بلا ماو نبو بو اوی بروم من زور بداخم بو خاتو سالی و دمویت داوالی شکر لی بکم دمویت داوالی بکم خاتو سالی لپی مانگا در نکی من هموشتی بو خاتو سالی دکم تکا دکم نخیر بهید زورک برو دارو علا جورو اجینا دارد دکم بتواوی آیا اگر نا تویلم شوی ندارد کم دست بکاری خود بکار استا بله خاتو میشن امیلیا وره لگلم بله بسر چاو ده سالی ام دیاری با تو اما چیا اوه خوش ده اون با هنائی جن جوانا زور سپاس ماری سالی باوکم امی بو نردوم منش پیشکشی توی دکم وکو دیار یک زور سپاس ارمینگت اما بسا اهنگا کتواو بو چی؟ اهنگا کناکین؟ سالی بله خاتو میشن شتک هی دبی پیتی بلیم درباره باوکت چی؟ درباره باوکم؟ او مردوه هر احساس زنیم که باوکت به نخوشی تا مردوه لکشمیر لکشمیر درویا واد زنیم من درویت لگل دکم پارزر بارو نامه چی لکشمیر بو هاتو هم حوالی تیدایا لگل اوی کانی کانی الماسی هبو بگیار کود که بیکلو بو تواتا باو کد مربی اوی یک فرسد بو بزی بهالک تیگیشتی؟ نا برانا تو تو باو کمردو بر اوی نامی کم بو حالو بیش بیشم کدن درستی باشا سالی تو نمیراد گری کن یکانی الماسو نیتی هر ایسا پیمانگا بزی دیالی تو در کرایی دی برو شایی Ah! مکم موکا برانکم برانکم ایمیلی گنم گره باکمر باکمر نتانو بهش یک براب کم هیچ شتیک بردوامی بونیا پش اوی حوالی مردنی باوچی سالی گیشت قطاب خانکا بدا خوا دلخوشی و کامرانی سالی بو بنا خوشی و غمباری سالی لقطابی چی بنا زور ازداره و بو خزمتکاری چی ماندوی خیر لخونه دیو